Hola, bon dia. Som dia 7 de juliol de 2009 i estem aquí a les 8:30 del matí. Ja. Em poso en contacte, doncs, amb l'Ester. Moltes gràcies, Ester. Què, t'agrada el curs? Sí, molt, molt. Volia fer-lo ja, sabia que existia des de fa un temps, però no havia pogut matricular-me. I ara el que em passa és que vaig molt atabalada i em costa molt connectar-me, saps? Trobar el moment. Sí, per això estem a aquestes hores del matí, no? Provant Sí. de fer coses. Sí. Vaja. Sí. I a tu, t'està agradant? Sí, m'agrada molt. Passa que ahir vaig tenir problemes per trobar un micro USB, perquè sóc de Berga, llavors aquí no en trobava, però bueno, ja està, ja l'he trobat i ara ja puc fer-ho. Pensava, hauré de deixar el curs, però bueno. No, dona, al final, bueno, a més la Pilar et va dir, no?, que si no te Sí, l'enviava o així. perfecte. Doncs a Berga es van fer unes jornades el divendres, no?, de programari lliure, Sí, penso. ho vaig veure ahir, jo no ho sabia, però Oh. sí. Quina llàstima. Bé, no vaig poder assistir de totes maneres, però crec que van estar molt xules. Segurament. Ho vaig veure ahir amb uns pòsters que ho posava i dic, mira, no me'n vaig ni enterar. Vaja. Bueno, a veure si repeteixen. Molt bé. Doncs, bueno, moltes gràcies. Ara intentaré veure si ho he gravat bé o no, o m'he equivocat amb alguna cosa. Molt bé, sí, qualsevol cosa estic per aquí Val. encara una estona. Vale? Igualment, i gràcies per Vinga, tot. una abraçada. Adéu.